Dit is Radio Hatzeflats, een programma van de lokale omroep Goorlen. Zij kwam uit het noorden en ik uit het zuiden. En haar manier van doen, dat stond me wel, maar dat staat me nu niet meer. Ik heb schoon genoeg van mijn schoonouders en soms nog meer van haar. En dan zegt ze ineens gewoon dat ze gaat. Maar als je gaat, vergeet me dat niet mee te nemen. Als je gaat, waarvoor moet ik dan nog leven? Als je gaat, zeg niet je houdt niet meer van mij. Zeg gewoon het moet zo zijn dat je gaat. Zij houdt van binnen, ik van buiten. En zij van fictie, ik van feiten. En fouten komen van ons beiden, maar voor niks wil ik haar laten gaan. En zij snapt niet dat er niets meer is dan zij voor mij. En als ze gaat, is alles gewoon voorbij voor mij. Zij zegt niet wat ik wil horen. En ik wil praten, maar ze wil geen woorden. En tijd voor mijn daden heeft ze niet meer. Ze geeft het op, zijn we dan verloren. En ik ben tot alles en zoveel meer in staat voor haar. Toch zegt ze, het is beter dat ze gaat. Maar als ze gaat, vergeet me dat niet mee te nemen. Als je gaat, als je gaat, waarvoor moet ik dan nog leven? Als je gaat, zeg niet je houdt niet meer van mij. Zeg gewoon het moet zo zijn dat je gaat. Ik pak

geen idee. Mag ik je een skiwi? Natuurlijk. Ah, negentje, het is een dom peertje zo. Op, op, op, alle yo. Op, op, op, alle yo. Op, op, op, alle yo. Op, op, op, alle yo. Op, op, op, alle yo. Je voelde me al. De zomer komt eraan, het is de hoogste tijd om naar buiten te gaan. De dagen langer, we gaan erop uit. Weinig kleren aan en de zon brandt op je huid. Vrienden mee, zo vermaken we ons best. We koelen lekker af als de dorst wordt gelest. Hiervoor hoef je niet naar het Spaanse strand, want het feest is hier gewoon in Nederland. Dit wordt een lange hete zomer. Speciaal voor jou en mij. De tijd om alles te vergeten. We weten, verkoeling is altijd dichtbij. Dit wordt de allerbeste zomer. Al onze vrienden zijn erbij. Er is nog zoveel te beleven, te geven. Wees snel, want de tijd vliegt voorbij. De zomer is voor jou en mij. Plezier de hele dag lang door, want zo doen we dat hier. Vraag jezelf maar af, wat moet je nou thuis? Want het feest is hier, dus we gaan nog niet naar huis. Dikke pret, lang leven de lol. Er is gezelligheid, de terrasjes zijn vol. Is de zon te heet, heb je het even gehad? Neem een koele duik, want er is hier water zat. Dit wordt een lange hete zomer. Speciaal voor jou en mij. De tijd om alles te vergeten. We weten, verkoeling is altijd dichtbij. Dit wordt de allerbeste zomer. Al onze vrienden zijn erbij. Er is nog zoveel te beleven, te geven. Wees snel, want de tijd vliegt voorbij. De zomer is voor jou en mij. Speciaal voor jou en mij. De tijd om alles te vergeten. We weten, verkoeling is altijd dichtbij. Dit wordt de allerbeste zomer. Al onze vrienden zijn erbij. Er is nog zoveel te beleven, te geven. Wees snel, want de tijd vliegt voorbij. De zomer is voor jou en mij. Verpest een middag in maart, tenminste dat had ze gedacht. Maar ik heb in mijn hoofd nog wat zonlicht bewaard, dus ik ben de laatste die lacht. Met zonder jas stap ik naar buiten, begin ik mijn tocht vol goede moed. Ik moet me inhouden niet te gaan fluiten, zo loop ik de zon tegemoet. Vandaag zie ik mijn vrienden van vroeger gewoon om te zien of er ergens iets zit van die jongens in ons die nergens om vroegen, die niet wilden weten wat zwart was of wit. Ik heb tranen gelachen, onnozel gedaan en tenslotte tevreden de licht uitgedaan. Ik word begroet met een klap op mijn schouder. Hoe is het met jouw eerste grap, eerste glas? Hier in dit licht zijn we nauwelijks ouder. Even een stilte, dan lachen we pas. Eén voor één en druppelt het binnen. De mannen van toen veranderen nooit, maar toch is er nog zoveel. Tenslotte tevreden, het licht uitgedaan. De sterren voorspellen een ochtend in maart, die fluistert de lente begint. En ik kan hier op dit uur geen taxi meer krijgen, maar dat maakt me niet uit. De lente begint. Tevreden, het licht uitgedaan. Ik heb tranen gelachen, onnozel gedaan. En tenslotte tevreden, het licht uitgedaan. Het licht uitgedaan. Zonder bril en wat, ik zie bevalt me zo goed. Oh, oh, oh, oh, ik zie echt alles wat ik wil. Ja, door mijn nieuwe zonder bril, ik zie precies jou wat ik zien moet. Mooie meiden aan het strand, ik smeer ze in met zonnebrand. Ja, elke dag een heel nieuw avontuur. Op de dansvloer staat een rij, ze willen allemaal met mij. Ze vallen allemaal voor mij, mon duur. Wow. Ik zie echt alles wat ik wil, ja door mijn nieuwe zonnebril en wat. Ik zie bevalt me zo goed. Loop ik op de boulevard, ja iedereen die kijkt me na. Ze kijken allemaal naar mij, mon duur. Oh, oh, oh, oh, voel me echt zo supergoed. Je weet het vast wat ik bedoel. Je met mijn bril heb ik zo'n goed figuur. Oh, ik heb vanaf vandaag ongewone kriebels in mijn maag. Zie ik alles wat ik maar wil door mijn mooie stoere super zonnebril. Ik zie echt alles wat ik wil, ja. Een nieuwe zonnebril en wat, ik zie bevalt me zo goed. Oh, oh, oh, oh, ik zie echt alles wat ik wil. Ja, door mijn nieuwe zonnebril, ik zie precies ja wat ik zien moet. Mooie meiden aan het strand, ik smeer ze in met zonnebrand. Ja, elke dag een heel nieuw avontuur. Op de dansvloer staat een rij, ze willen allemaal met mij. Ze vallen allemaal voor mij, mon duur. Wow. Ik zie echt alles wat ik wil, ja door

kunnen vrienden zijn of vreemden van elkaar, buren of gescheiden door een oceaan. Ik ben niet als jij, jij zit anders in elkaar, maar het lijkt alsof we voor elkaar zijn gemaakt. Met jou aan mijn zij gaat geen avontuur voorbij, komt geen einde aan de reis, want je neemt me mee naar bergen waar de echo nooit stopt. Wat we hebben is goud en het blijft niet onbewaakt. Niemand kan ons nog scheiden van elkaar. We kennen geen gevaar en hoe eng het soms ook lijkt. Ik ben daar, dus jij hoeft nooit bang te zijn. Met jou aan mijn zij gaat geen avontuur voorbij. Want je neemt me mee naar bergen waar de echo nooit stopt. We schreeuwen van de hoogste top. Oh, ik hoor bij jou niemand. Met mij in je leven gaat alles een stukje beter. Ik weet het zeker, dan gaat alles beter. Er is een toekomst voor ons en die staat al lang beschreven. Voor het leven, voor ons hele leven. Ik ben zo verliefd op jou. Zo verliefd op jou. Ben jij voor mij alleen? Ik kan niet delen. Blijf jij bij mij? Ik moet het weten. Ben jij voor mij alleen? Ik wil niet delen. Haal me uit die twijfel. Blijf jij bij mij of laat je mij alleen? Hoe ik jou heb ontmoet, dat was toch zo bijzonder. Je bent een wonder, een wereldwonder. Op het hoogste niveau die jij voor niets en niemand onder. Je bent bijzonder, mijn wereldwonder.

Ik wilde alles voor de wind. Maar dan moet ik de zeilen wel hijsen. Alles voor de wind. Maar dan moet ik de haven wel aan. Alles voor de wind. De leek zo licht en warm. Zo onbezorgd en volgens plan. Maar ik moet en zal de horizon voorbij. Maar alles is zo. Alles voor de wind, nu hoef ik geen zeilen te hijsen. Alles voor de wind, nu hoef ik de haven niet uit. Alles in de wind, het blijkt zo licht en warm. Hier in mijn huis en zonder plan. Ik ben al lang de horizon voorbij. It's a rhythm! En nu gaat alles voor de wind. Nu hoef ik geen zeilen te hijsen. Alles voor de wind. Omroep Goorlen. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door HD Ontwerp, Flettenvaart 19 in Tilburg en het atelier voor al uw vermaak en herstelwerk Krijtenmolenstraat 134 in Udenhout. Ik zie haar staan met niemand onderheen. Voelt zich niet echt thuis hier op dit feest. En ik ook niet. Ik geloof dat zij mij nu ook ziet. En ik zeg jij kijkt zo lonely. Daarom zoeken wij geen plek voor ons alleen. En we rennen naar buiten. In het donker van de nacht. Bluetooth speakers in mijn tas. Ze kijkt me aan en pakt mijn hand. Want er is niemand die dit weet. We dansen stiekem met z'n twee. Er zijn geen mensen om ons heen. Vannacht zijn wij samen alleen. Want er is niemand die dit weet. We dansen stiekem met z'n twee. Er zijn geen mensen om ons heen. Vannacht is zo'n moment dat je nooit meer vergeet. Ze lacht naar mij, ik kijk hoe ze beweegt. Nu doe ik 1, 2 stappen opzij. Het is al laat, maar let niet op de tijd. Want deze avond veranderde mij. Zijn ik er voelen als vrij. En we rennen naar buiten. In het donker van de nacht. Bluetooth speakers in mijn tas. Ze kijkt me aan en pakt mijn hand. Want er is niemand die dit weet. We dansen stiekem met z'n twee. Er zijn geen mensen om ons heen. Vandaag zijn wij samen alleen. Want er is niemand die dit weet. We dansen stiekem met z'n twee. Er zijn geen mensen om ons heen. Vandaag zijn wij samen alleen. Samen alleen. Laat haar niet meer gaan, want sinds ze naast me staat, lijkt alles een droom. Want dit is onze nacht, ik heb op jou gewacht, en nu zijn we samen alleen. Want er is niemand die